wala hayajui kiyama kitakuja lini, wala lini watafufuliwa hao wanayabudu, wala silaiki yenu enyi wenye akili, baada ya haya mkadhani kuwa itakufaeni kitu, hata mkashirikisha na Mwenyezi Mungu katika kuyabudu.